8 Kasım 1981 Ramzul Ehadis Dersi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedi hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedis sahihil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal: acibtu lil mü'mini ve cezaihi mine sakami lev kâne ya'lemun mâ lehu fis sakami le ahabbe en yekûne sakîmen hattâ yelkâ rabbehu azze ve cell. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Muhterem kardeşlerim, üstadımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin cem ve telif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından ayn harfine vasıl olmuş bulunuyoruz. Hadis-i şerifleri okuyup izah etmeye geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamberimiz, numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin pak, muazzez ruhu saadetine ve sair Enbiya-i Mürselin ve Evliya-i İzam Hazretlerinin ruhlarına, Peygamber Efendimizin ashabının ervahına ve ashab-ı kiramdan bize kadar gelmiş geçmiş olan cümle evliyaullah'ın, saadat ve meşayihimizin ruhlarına, hasreten müellif merhumun ruhuna, hocalarının, talebelerinin ruhlarına, hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhuna ve bu hadis-i şeriflerin bize kadar naklinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ravilerin cümlesinin ervahına ve hasreten uzaktan ve yakından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetinden naşi ve ilme olan sevgisinden dolayı şu hadis meclisine teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sözün başında metnini okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın bize bildirdiğine göre hastalığın insana sağladığı sevapları, manevi kazancı bildiriyor. İfade şöyle: acibdü lil mü'mini ve cezaihi mine sakam. Ben mümin kulun haline ve hastalıktan üzülüp, korkup, çekinmesine, sakınmasına şaşarım. Levkâne ya'lemu mâ lehu fissakam. Hastalık dolayısıyla kendisine neler gelmiş olduğunu eğer o kul bileydi, le ahabbe en yekûne sakîmen hattâ yelkâ rabbehu azze ve cel. Mevla azze ve celle hazretlerine mülaki oluncaya kadar hasta kalıp ona öyle hasta bir halde kavuşmayı temenni eder, severdi. Hastalığın sevabını bilmiş olsaydı hep hasta kalıp ölünceye kadar hasta kalmayı ve Rabbine öyle kavuşmayı tercih ederdi, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Burada hastalara büyük bir müjde var. Allah-u Teala Hazretleri bu dünya hayatını elemlerle, zevklerle, lezzetlerle, üzüntülerle karışık yaratmış. Bu dünya hayatında bazen insan sevinir, bazen üzülür. Bazen nimetlere mazhar olur, bazen imtihanlara düçar olur. Bazen fitnelere uğrar. Malında, canında, evladında, çevresinde, sevdiği kimseler hususunda çeşitli sıkıntılar gelir. Getiren kim? Biyedihi melekûtü külli şey. Her şey kudreti kabzasında olan Allahu Teala Hazretleri. Ne ilerse o eyler ve ne ilerse güzel eyler. Hepsinde bir güzellik vardır. Hepsine de kulun boyun büküp pekala ya Rabbi, madem senden gelmiş, ister gonca gül olsun, ister diken olsun, ister nimet olsun, ister nikmet olsun, her şeye razıyım. Madem ki senden geliyor, razıyım diye insanın kadere rıza göstermesi lazım. Kadere rıza göstermezse benden başka bir Mevla arasın buyurduğunu Peygamber Efendimiz naklediyor. Kulum benim takdirime razı değil mi? Hadi dolaşsın o zaman, kendisine bir başka Mevla arasın. Var mı? Başka kapı var mı? Ne güzel söylemiş İbrahim İbni Ethem radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, asi kulun senin huzuruna geldi. Kapına geldi, el açıyor, istiyor senden. Mukirren bizzenbi ve kadde'âkâ. Günahını muterif, kusurunu biliyor. Sana el açma, senden bir şey istemeye yüzü yok. Ama dua etmeye gene geldi. Fe in tagfir fe ente ehlun lidâkâ. Affedersen, affetmek senin şanındandır. Kerem sahibisin, lütuf sahibisin, afulsün, affedersin, bağışlarsın. Ve in tatrut fe men yerham sivâkâ. Bir de ya Rabbi, kapından kovarsan senden başka kim merhamet eder? Hangi kapıya gidilir? Hiçbir kapı yok. Onun için takdire rıza göstereceksin. Allahu Teala Hazretleri ne takdir etmişse imtihan. Bu dünyada karışık. Lezzetle, nimet ile imtihan, sıkıntı, üzüntü karışık. Ahirette ayrılacak. Sütün kaymağıyla suyunun ayrıldığı gibi çırpıldığı zaman cennette nimetler, cehennemde cezalar, sıkıntılar, meşakkatler ayrılacak. Cennette la yerevne fiha şemsen ve la zemherira. Orada ne aşırı güneş görecekler, ne şiddetli soğuk görecekler. Her şeyi nimet. Ma la aynun re'et ve la üzünün semiat ve la hatara bibali ahadi. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırı hayaline gelmeyen, hatırına hayaline sığmayacak nimetler orada toplanmış. Ya öbür tarafta? Öbür tarafa da akıl ermez. Çünkü kudret-i külliye sahibi Allahu Teala Hazretleri, sonsuz kudret sahibi Allahu Teala Hazretleri, aziz-i züntikam olan, galip gelen, düşmanına muhakkak galip gelen ve intikam sahibi olan Allahu Teala Hazretleri orada asi kullarından hesap soracak, ceza verecek orada. Oradaki cezalara da akıl ermez. Oradaki cezaların da tahammülü mümkün değil, onlara da akıl ermez. Onun için Allahu Teala Hazretleri bizi cehenneminden azat eylesin. Amin. Cennetine lütfuyla, keremiyle dahil eylesin. Amin. Mümkün değil tahammül. Oraya girdikten sonra oranın sıkıntısına tahammül mümkün değil. Ama Allahu Teala Hazretleri buyuracakmış ki, kulum ben senden dünyada çok şey istemedim ki. Emirlerime itaat etseydin işte cennet. Yani zor değil. Bizim hakikaten çok kafasızız. Yani insan nesli olarak insanlar çok şaşkınız. Üstelik peygamberler de gelmiş, haber de vermişler olacağı. Yani birden orada karşılaşsak, o zaman belki derdik ki bunu önceden bileydim, böyle yapmazdım. Bildirmiş peygamberler. Çok şey istemedim ki ey kulum ben senden, bana itaat edecektin, namaz kılacaktın, doğru olacaktın, haram yemeyecektin. Gene onların hepsinin faydası sana, başkasına değil. Allahu Teala Hazretlerinin bizim ibadetimize ihtiyacı var mı? Haşa ve kella, sümme haşa. Öyle şey yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biz neyiz ki? Ol dediği zaman olan, olma dediği zaman yok olan, aciz, naçiz varlıklar. Kumun hesabı mı sorulur? Çölde kumun hesabı sorulur mu? Şu kumu nereye koydun, zayi ettin filan diye kimse kimseye kumdan hesap sorar mı? Biz o kadar aciz naçiz zerre, biçare mahluklarız. Bizim Allahu Teala Hazretlerine ne şeyimiz olur? Bütün ibadetlerin hepsi bize kâr. Hem şahsen bize, hem sıhhaten bize, hem bedenen bize, hem ruhen bize, hem cemiyeten bize. Yani biz Allah'ın emrine uyduğumuz zaman vücudumuz sıhhat bulacak. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman ruhi hastalıklardan kurtulacağız. Şimdi biraz mevkiimiz dolayısıyla insanların ahvaliyle ister istemez meşgul oluyoruz. Geliyorlar, dert açıyorlar, mesele soruyorlar, bunun çaresi nedir diye. İnsanların büyük bir kısmı hasta ruhen. Neden? Hak yolda gitmeyince, Allahu Teala Hazretlerinin emirleri dinlenmeyince ruhen sıhhat olur mu? Parası olur insanın. Apartmanı olur. Yazlık köşkü olur. efendim açık kapalı otomobili olur, her şey olur ama ruhi sıhhat olmaz, saadet olmaz, huzur olmaz. İnsanlar çeşit çeşit şeylere duçar olurlar. Ruhi bakımdan sıhhatte İslam'da, bedeni bakımdan sıhhatte İslam'da, efendim cemiyetin güzelliği sıhhatte, yağlanmış bir böyle makine gibi tıkır tıkır işleyişi işi de İslam'dadır. Çünkü İslam insanın gedik tarafını bırakmıyor. Şimdi bugünün nizamı, dünya nizamı, insanların koyduğu nizamlar, mesela evin içini bilmez ki polis, ne yapsın? Evin içinde adam ne yaparsa yapar. Sonra evin içini bilse kalbini bilmez ki, nasıl bilsin, kalbine nasıl karışsın? Mümkün değil insanın aklına kalbine karışmak. Ama Allah-u Teala Hazretleri insanın hem kalbinin ahkamını bildiriyor, emrediyor, hem aklının ahkamını bildiriyor, emrediyor, hem ruhunun ahkamını emrediyor, bildiriyor, hem dış şartların ahkamını bildiriyor, emrediyor. Böylece iç ve dış ihmal olmuyor. Dünya nizamları acizliğinden dolayı insanın içine karışamaz, aklına karışamaz, kalbine karışamaz. Orası eksik kalınca bu insanlar şeytandan beterdir. Bulurlar gediğini. Her nizamın gediğini bulurlar. İstediğin kadar mükemmel nizam getir, en mükemmel nizamın en büyük kusurlarını görürler, o kaçacak noktalardan kaçarlar. O gedikleri İslam hiçbir yerde gedik bırakmamıştır. İnsanı ya sadece maddi yapısıyla değil, her yönüyle ihata etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri yaratıcımız olduğu için bize neyin yaradığını bildiğinden bizi her yönden tedbirlerle çevirmiştir. Yarısını yapıp yarısını yapmayan insan hasta olur. Tamamını yaparsa kurtulur. Tamamını yaptığı zaman bakarsın kale gibi, bakarsın çelik gibi. Ya yaşlı demesin, delikanlı dersin. Beli böyle ihtiyarlıktan bilmem belki iki kat olmuştur ama zihni dinçtir, efendim gözlük takmadan iğneden iğneye ipliği geçirir, hacı nineler, o eski ibadet kuvveti derler. Öyle hacı nineler şeyler vardır. Hep ibadetle çelik gibi olur insan. Neyse, söz tabii sözü açıyor, iş uzuyor. Demek ki bazen de hastalık verir Allah kullarına. Takdir onun değil mi? Değil mi? İmtihan dünyası. Acaba hastalık ceza olarak mı geliyor? Öyle diyemeyiz. Sevdiği kullara da verir Allah hastalığı. Efendim, kötü kullara da gelir. İmtihan sorusu. Bakalım nasıl cevap verecek diye. İmtihanın sorusu bazen sıhhatten açılır. Peki hastalık gelince ne yapacağız? Başından hastalığı temenni etmek yok. Hasta olayım da, inşallah hasta olayım da çok sevap kazanayım. Yok, böyle mantık yok. Biz Allah'tan afiyet dilemekle emrolunmuşuz. Ya Rabbi sen bana dünyada, ahirette, dinimde efendim afiyet ihsan eyle. Yani dinim sağlam olsun. Fitneli fesatlı olmasın. Akidem dürüst olsun. Aklım yanlış yerlere saplanmasın. Efendim dünyam afiyetli olsun, ahiretim afiyetli olsun. Yani dertlerden de uzak olayım, hastalıklardan da uzak olayım diye. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyeti isteyin diye Allah Teala Hazretlerinin Hak Resulü bize bildirmiş. Hastalık istemek yok, dert istemek yok, musibet istemek yok, bela istemek yok. Geçenlerde hadis-i şerifte geçmişti. Adamın birisine, tabii radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i gördüğüne göre, Peygamber Efendimiz'in onu ziyaret etmesinden anlaşıldığına göre, sahabi ziyarete gitmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kuş yavrusu gibi kalmış hastalıktan. Yani erimiş, ufalmış, küçülmüş, hani bir deri bir kemik deriz ya, öyle bir hale gelmiş demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, ey filanca sen hiç Allah'a dua etmez misin? Ederdim ya Resulallah, bana ahirette vereceğin dünyada ver derdim diyor. Ahirette çekmek zor olur, bu dünya hayatı nasıl olsa gelip geçici, ne vereceksen bu dünyada ver de ahirette rahat edeyim derdim, böyle dua ederdim ya Resulallah deyince hayır diyor, öyle dua etmeyeceksin, afiyet isteyeceksin. Dünyada da iyilik verdi, ahirette de iyilik verdi. Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesinin sonu yok ki. Sana dünyada da verince sanki hazinesinden bir şey mi eksilecek? Ayakkabınızın bağı kopsa Allah'tan isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Öyle olacak muhabbet, sevgi, bağlılık, yakınlık öyle olacak. El-ihsanu en te'abudallaha ki enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yerake. İbadette ihsan mertebesi Allah-u Teala Hazretlerini görüyormuş gibi ona ibadet etmektir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Ve huve ma'akum eyne ma'akumtum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraber. O zaman iste yakınındaki şeyden. İnsan çoluğu olsa, çocuğu olsa yanında ne dersin? Oğlum şunu getir ver bana dersin. Allah-u Teala Hazretleri yanında, ya Rabbi sıkıştım, bana şunu ihsan ediver dersin. Ayakkabının bağını bile isteyin diyor. Yani küçük büyük istemekten çekinmeyin. Onun için Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler. Ya Rabbi sen bize dünyada da iyilik ver. Ya Rabbi sen bize ahirette de iyilik ver. Şu korkunç cehennem azabından bizi koru. Kur'an-ı Kerim'de bize talim edilen dualardan. Hastalık istenmeyecek, afiyet istenecek. Peki gelirse ne yapacağız? Ceza yok, feza yok, korkmak yok, çırpınmak yok, itiraz yok. Nereden geldiğini bileceksin. Allah'tan geldi. Sabredeceksin. Şimdi senin imtihanın sabırdan açıldı. Evvelce sıhhatteydin, o zaman şükürden idi imtihan. Bakalım sıhhatini hak yolda mı kullandın? Kim bilir neler yapmıştır. Neler yapmıştır? O gençliğini insanlar nerelerde harcıyor sıhhatli olduğu zaman? Fazlası yerindeyken, gücü kuvveti yerindeyken ne kadar hor kullanır o vücudu? Nerelerde harcar? O zaman kaybettin işte o imtihanı. Sıhhat imtihanı şükür imtihanıydı, şükredecektin. O sıhhatin, o nimetin şükrünü eda edecektin. Allah'a iyi kulluk edecektin. O gitti. Şimdi geldiği yerine hastalık. Şimdi de sabır imtihanı başladı. Şimdi de sabredersen kazanırsın. Sabretmezsen sen bilirsin. Allah-u Teala Hazretleri sana muhtaç değil, sen ona muhtaçsın, sen onun huzuruna gideceksin. Hepimiz ona döndürüleceğiz. Ve ileyhi turcaun. Hepimiz onun huzuruna dönüp gideceğiz. İki türlü gider insan Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna. Bir, sevenin sevene kavuştuğu gibi. Allah cümlemize onu nasip etsin. Bir de efendisinden kaçmış kölenin yakalanıp, zincirlenip, kelepçelenip efendisinin huzuruna korka korka geldiği gibi. Hangisi iyiyse ona göre gitmeye çalış. Hastalandın, Allah-u Teala Hazretleri hastalığa öyle ecirler veriyor ki, hastanın iniltisi tesbih, uykusu ibadet, duası makbul ve sıhhatteyken yapmış olduğu amellerin hepsini yapıyormuş gibi Allah-u Teala Hazretleri ona, meleklere emrediyor. Yazın. Ne yapardı sıhhatteyken? Ya Rabbi geceliğin kalkar teheccüd namazı kılardı, şu kadar tesbih çekerdi, gözyaşı dökerdi, istiğfar eder. Yazın o sevabı. Aynen yazılıyor. Hastalandı yapamıyor ama aynen yazılıyor. Ya Rabbi duha namazı kılardı, işrak namazı kılardı. İnsanların hayrına koşardı. Ah bir sıhhatli olduğu zamanı bir görseydim pervane gibiydi, hizmet ehliydi. Tatlı dilliydi, gülerdi. Yazın o sevapları. Sıhhatteyken yapmış olduğu amellerin hepsinin sevabını yazacak Allah-u Teala Hazretleri. Sonra hastalıktan kalktığı zaman da fesenifil amel denilecek ona. Hadi defteri amalin kirlerden tertemiz silindi, paklandı. Şimdi senin defterinde günah yok. Günah kalmadı. Yeni bir defter. Amele yeniden başla. Aman günah tarafını doldurma. Sevap tarafı dolsun defterin. Aman günah yazdırma defterine diye öyle denilecek kendisine. İnsan öyle bir ağır hastalıktan kalktı mı fesenifil amel denilecek kendisine. Amele yeniden başla hadi bakalım. Sıfırdan başlıyorsun. Günahlar gitti. Tertemiz bir deftere yeniden başlıyorsun. Burada da diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aciptü lil mümini. Mümine şaşarım diyor. Dikkat ederseniz mümine diyor. Mümin. Yani Allah'a iman edecek. İman etmişse bir insan, iman etmiş insanla etmemiş arasında bir fark olacak. İnanmış Allah'ın varlığını, birliğini anlamış bir insan. Onun hastalıktan korkmasına şaşarım diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Çok sevap var hastalıkta. Ve o kadar çok sevap var ki keşke hep hasta olsam da o hasta halimle Allah'a kavuşsam diye insan temenni ederdi. O faydaları bilseydi diyor. Bu hadisi hatırınızda tutun da hasta ziyaretinde hastalarınıza söyleyin. Adedü derecil cenneti adedü ayil Kur'ani femen dehelel cennete min ehlil Kur'ani feleyse fevkahu derece. Hazreti Aişe Sıddık'a radıyallahu anha anamızdan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki cennetin mertebelerinin adedi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin adedincedir. Dünya cennette kaç mertebe var? Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet varsa o kadar mertebe var. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir ayet bilirse bir derece. Bir ayet daha bilirse 2 derece. Böyle. Femen dehelel cennete min ehlil Kur'an. Kur'an ehlinden bir kimse cennete girerse feleyse fevkahu derece. Onun üstünde başka derece yoktur. Çünkü Kur'an ehli. Kur'an'ın hepsine aşina, hepsine sahip, hepsine vakıf. Burada tabi hafızlara büyük müjde var. Kur'an-ı Kerim'i hepsini biliyorlar ama bir de ince nokta var ki onu büyüklerimizden hep duyduk, kitaplarda da okuruz. Her Kur'an'ı okuyan Kur'an ehli değildir. Her Kur'an'ı hıfzeden Kur'an ehli değildir. Rubbe talil Kur'an yel'anuhul Kur'an. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an ona lanet eder. Öyle olmamalı. Öyle olmamaya dikkat etmeli. Kur'an ehli olmalı. Kur'an'a ehil olmalı. Kur'an'ın lanet ettiği bir kimse olmaktan Allahu Teala Hazretlerine sığınırız. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgimizi arttırmazsak bizim Müslümanlığımızda, İslam'ımızda, imanımızda hata var. Okumasını bilmiyorsak okumasını öğrenelim. Mealini okumadıysak mealine aşina olalım. Sureleri biliyorsak yeni sureler ezberleyelim. Mümkünse kendimiz hafızlığa çalışalım. Değilse çoluk çocuğumuzdan hafız yetiştirmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenelim. Öğrendiğimizi tatbik etmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim ölülerimize okuyalım diye inmedi. Mezarlıkta ölülerimize okuyalım da kabirleri nurlansın diye inmedi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bize dünya hayatının yolunu göstermek için indi. Cemiyet hayatının, insan saadetinin yolunu göstermek için indi. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Hazretlerinin bize hitabıdır. Bize mektubudur. Bize emirleri ve yasakları Kur'an'dadır. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Onu bilmeliyiz, onu öğrenmeliyiz. Şimdi zaman o zaman. Tam öğrenme zamanı. Bir zaman gelir de diz döver insan. Fırsat bulamaz. Dizini dövmesin. Allahu Teala Hazretleri her işimizin önünü sonunu hayır eylesin. Fırsatları ganimet bilmeyi nasip eylesin. Zaman ve fırsat büyük nimettir. İnsanlar bu nimetin kadrini bilmezler. Elden gidince anlarlar. Elden gidince anlarlar. Oyuncak değildir. Allahu Teala Hazretlerinin ayetleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri oyuncak değildir. Dinlenip de kulağın arkasına atılmak için değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü, Kur'an-ı Kerim'in ayetini ciddiye alıp tüylerimiz diken diken olacak şekilde dinleyip mucibince amel etmemiz lazım. Aceben li gafilin la yufelu anhu ve aceben li talibi dünyen vel mevtu yetlubuhu ve aceben li dahikin mile fihi la yedri erdallaha em eskatahu. Yine İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden gaflet olunmayan gaflet ehline şaşılır diyor. Ölüm peşinde gezerken dünya peşinde gezene şaşılır, dünya isteyene şaşılır diyor. Allah'ı hoşnut mu ediyor, kızdırıyor mu bilmeden ağzını kahkahayla doldurana şaşılır diyor. Şimdi biraz izah edelim. Aceben li gafilin. Şu gafil insana şaşılır ki la yufelu anhu. Kendisi gafil. Hiç haberdar değil. Dünyadan, ahiretten, önünden, sonundan haberdar değil. Gaflet denizine dalmış, gırtlağına kadar hatta başını aşmış gaflet. Bilmiyor ki kendisinden gafil olmayan, her yaptığı işi gören, her yaptığı işin hesabını soracak olan bir Allahu Teala Hazretleri müheymin olarak, rakib olarak efendim inne rabbeke le bil mirsad ayet-i kerime gibi daha pek çok ayet-i kerimelerde her an nigehban olan, kulları gözetleyen, takip eden bir Zat-ı Celil'in önünde olduğundan gafil olan insana şaşılır. Gaflete dalmış, gafil olmayan Allah'ın kendisini gözleyip durduğunu düşünmüyor. Yani öyle olmalıyız ki birisi bizi gözetlese, mesela odanızda cam açık olsa, perde açık olsa nasıl durursunuz? perde açık, ışık yanıyor, sokak seviyesinde daireniz. O odada nasıl durursunuz? Eve misafir geldiği zaman sofrada yemek yerken nasıl yersiniz? Hürmet ettiğiniz hoca, büyük adam, efendim paşa, vali, bilmem böyle bir kimse evinize geldiği zaman nasıl durursunuz? Tabii çeki düzen verirsiniz kendine. Peki Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurunda değil miyiz? Allah-u Teala Hazretleri her an bizi görmüyor mu? Vallahu bima ta'melune basir. Allah-u Teala Hazretleri sizin işlediğiniz her şeyi görmekte. Vallahu bikulli şeyin alim. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi bilmekte. Ve huve semi'ul basir. O her söyleneni işitmekte ve her yapılanı görmekte. Vallahu bikulli şeyin muhit. Allah-u Teala Hazretleri bütün varlıkları ihata etmiştir. La ya'zubu anhu miskalu zerretin fis semavati ve la fil ard. Hiçbir şey ondan, onun ilminden hariç değildir. Her şeyi ilmi ve kudreti ihata etmiştir. Böyle bir zat-ı celilin, yaratıcının kendisini murakabe ve kontrol ettiğini, kendisine bakıp durduğunu gören insan, perdesi açık odada durduğu kadar bile itina etmezse, öyle bir gafile şaşılır. İnsanlardan korkuyor, çeki düzen veriyor kendine de, her an kendisine bakıp, bir gün gelip de huzuruna gideceği zatın, bir gün gelip de kendisine hesap soracak olan zat-ı celilden gafil ve hiç ona karşı bir çeki düzen tavrı almıyor. Ankara'da bir, Allah rahmet eylesin, hacı amcayı anlatırlardı. Öyle edepli bir kimseymiş ki, öyle terbiyeli bir kimseymiş ki, daha yatakta ayağını uzatmamış. Ayağımı uyurken belki yanlışlıkla uzatırım diye çember gibi bir şey geçirirlermiş ayaklarına, dizleri bükük uzatmazlarmış. Edeple yükseliyor insan. Edepsize bir şey yok. Bir edep mahrum geçt ez lütfü Rab. Edepsiz Mevla'nın lütfundan mahrum olur. İşte imanın en yüksek derecesidir bu. Gaflet en kötü şeydir. Gafleti atıp da uyanık olmak, kontrol edildiğini bilerek hareket etmek de imanın en yüksek derecesidir. Görüyorsunuz ki iyi Müslümanlık cahillik meselesi değil. İşte söyledim, şimdi de duydunuz. Ben de okudum. Mühim olan buna göre hareket etmek. Yani iyi Müslümanlık ilimden başka bir şey. İlimsiz olmaz ama ilimden daha başka bir şey iyi Müslüman olmak. Dişini sıkmak, azmi ele almak ve azimle uyanık hareket etmek iyi Müslümanlık. Uyanık hareket etmezsen, ben söyledim ben kurtulurum. Hadis-i şerifi okudum ya, mesuliyet sana. Yani duydun, yapmadığı takdirde insan, mesuliyet kendisinde kalır. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi agah, mütenebbi, zeki, fatin, uyanık, müteyakkız kimse eylesin. Amin. Gafletten, cehaletten, dalaletten, şakavetten, zulümattan halas eylesin cümlemizi. Nuruna erdirsin, marifetine erdirsin, sevdiği razı olduğu hallerle hallendirsin, sevdiği razı olduğu amellere muvaffak eylesin, sevdiği razı olduğu bir şekilde ömür geçirmeyi nasip eylesin, sevdiği razı olduğu bir hal üzere iken emanetini teslim alsın, sevdiği razı olduğu bir kul olarak huzuruna çıkmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve aceben li talebi dünya. Şu dünyayı talep eden kimseye de şaşırılır. Vel mevtu yatlubuhu. Ölüm peşinde gezip duruyor. Adamın birisi ayakkabısını mı tamir ettiriyormuş? Elbise mi yaptırıyormuş? Aman diyormuş, çok sağlam yap da şöyle hiç olmazsa bir sene giyeyim. Evliya Allah'tan bizzat duymuş, gülmüş. Niye güldün demişler. Adamın birkaç günlük ömrü var demiş, bir senelik şey yaptırmaya kalkıyor demiş. Birkaç günlük ömrü var, bir sene dayansın deyip duruyor demiş. Ölüm arkamızda bizim, yani ağılın etrafında dolaşan aç kurt gibi dolaşıp duruyor. İçimizden bir tanesini kapmıyor mu her gün? Sırayla mı gidiyor? Yani önce en yaşlılar, ondan sonra sırayla bebeklere doğru, öyle mi oluyor? Hayır. Kimisini bebekken yakalıyor. Kimisini, kimi tutarsa, kime isabet ederse, takdir kime ise, bir kul olurum, sakal da bırakırım, bir de güzel 99'luk tesbih alırım. O zaman çok tesbih çekerim, çok dua ederim, bütün günahlarımı affettim. Ne malum bir an sonra ecelin gelmeyeceğim. Her an hazır olmak lazım. Her an hazır olmayan insan muhakkak gafil yakalanır. Çünkü şeytan boş durmaz ki, onu aldatmak için, oyalamak için o da uğraşıp duruyor ya, tuzağa düşürmek için. Dünyayı peki talep etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Dünyanın hakiki çehresini göreceğiz. Dünyanın şöyle uzaktan baktığın zaman yeşilliktir, manzarası güzeldir, efendim paralar sıcaktır, çok tatlıdır, böyle üst üste dizildiği zaman insana çok zevk verir. Kasada dursa bile insanın içini ısıtır. Efendim bir tane eve girecek insan ama 5 tane dairesi oldu mu rahat eder. 5 tane olsa 6 tanesini ister. Levkâne libne âdeme vâdiyâne min zehvin lebtegâ ilehimet sâlise. İki vadi dolusu altın olsa üçüncü bir vadiyi doldurmaya çalışır. Şimdi nasip oldu, Suudi Arabistan'a gittik. Para taşıyor adamlarda. Yani koyacak yer yok. Bol. Para bol. Fakat o kadar hızlı bir iktisadi hayat var ki bütün ahali hepsi bir ticaret peşinde. Hepsi bir iş peşinde. İthalat, ihracat, para, yatırım, gitme, gelme, Avrupa, Amerika, Japonya, malların alınması, satılması filan. Dünya orada da yani insanları böyle, demek ki yani benim şu kadar malım var o halde şöyle yapayım demiyor. Orada da aldatıyor, burada da aldatabiliyor. Küllü ma elhake an zikri mevlake fehye dünyake. Dünya nedir? Birisi şöyle tarif eylemiş. Allah razı olsun, çok da güzel tarif. Dünya dedikleri şey öyle o dışarıdan manzarası görünen, yeşilliği görünen efendim tatlı şeyler. Onların hepsinin arkasında umumi tarifi şu. Küllü ma elhake an zikri mevlake fehiye dünyake. Senin hangi şey Allah'a kulluk etmekten, Allah yolunda yürümekten, onu yad etmekten, ona muti olmaktan alıkoyuyorsa dünya o işte. Paraysa seni camiye getirtmeyen, Allah yolunda yürütmeyen, paraya gönlün takılmış da ona tapar gibi bir durumdaysan senin dünyan para. Kadınsa senin dünyan kadın. Efendim çoluk çocuksa senin dünyan işte o bağlantılar. Yani herkesi bir başka şekil ile bu dünya hayatı yakalamıştır. Hele hele bir Allah'a iyi kulluk etmeye çalış. İyi bir şey yapmaya çalış. Böyle maniler gözünün önüne dizilir. Bilmiyorum buraya nasıl geliyorsunuz. Buraya gelirken mesela belki tahmin ederim ki efendim işte şu mani var, bu mani var, bin bir türlü mani sıralanıyordur önünüze. Çünkü neden? Burada hadis dinleyeceksiniz. Ama şerre olsa kolaylanır daha böyle. Arkadaş gelir arabasını kapının önünde durdurur, gel ben seni götüreyim der, parası benden der, sen merak etme der, efendim içki ısmarlar bedavadan efendim. Allah-u Teala Hazretleri bu dünyanın bir de hakiki çehresi var. O hakiki çehresini şöyle kaldırdığın zaman iğrenç bir koca karı gibidir. Hakiki çehresi dünyaya baktığın zaman o süslenmiş püslenmiş şey perdenin arkasında hepsi sahtedir, hepsi boyadır, hepsi boştur. Peki ne yapacağız? Hiç para kazanmayalım, bir dağın başına mı çekilelim? Öyle bir şey demedik. Öyle bir şey demiyor ki Resulullah. Deseydi biz de öyle derdik. Gönlüne koymayacaksın. Ebu Bekir Sıddık zengin bir kimseydi. Çok zengin bir kimseydi. Ama malını Allah yolunda sarf edebilmesini bildi. Yani sarf etmesini bilmedikten sonra kıymeti yok. Sarf etmesini bildikten sonra ni'mel malus salihu lirracülis salih. İyi, helal bir mal, salih bir adama ne kadar yakışır? Hayır yapar, zekat verir, çeşme yaptırır, köprü yaptırır, ecdat neler yaptırmış. İskender Çelebi diye birisinden bahsettiler. Okudum şöyle biraz da ansiklopediyi karıştırdım. 5000 tane köle satın almış. Esir pazarından. Hepsini terbiye etmiş, eğitmiş Müslüman olarak. Vezir olmuş bir kısmı, komutan olmuş, yüksek mevkilere çıkmış. Köleyi yetiştirmiş. Var mı şimdi 5 tane insanı yetiştiren? Var mı bir tane adam yetiştiren? Var mı bir arkadaşını da yanlış yoldan doğru yola getiren? Ya sen ne yapıyorsun? Cumalara hiç gelmiyorsun. 3 defa cumaya gelmeyenin kalbi mühürlenir. Gel Allah'a ibadet yoluna gir. Bak güzel kitaplar neşrediliyor. Şunu bir oku. Sen ölmeyecek misin? Dünyada baki mi kalacaksın? Kim baki kalmış? Bir gün gelip hesap sormayacak mısın? Başımıza bir felaket gelse, bir düşman istilası olsa kime yalvaracağız? Amansız bir derde tutulsak kime el açıp yalvaracağız? O zaman yalvarmanın kıymeti yok. Gel şimdi kulluk et diye. Kim kimin eline yapışmış da hak yola çekmiş? Demek ki Dünya bizi meşgul eden şeyler demektir. Onlara takılmayacağız. Dünyayı ahireti kazanmakta kullanacağız. Dünya mezraatül ahiret. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ne demek yani? Bu dünyada ne yaparsan ahirette onu biçersin. Bu dünyada yaptıklarıyla kazanılır insan cennetini. Burada kazanır. Cennetteki köşkler nasıl yapılır? Buradan yapılır. Buradan yapılıyor cennetteki köşkler. Burada çalışırsın, hazırlarsın, gönderirsin, olur. Burada hayır hasenat yaparsın, öbür tarafa geçer. Transfer olur öbür tarafa. O zaman orada karşılığını bulursun. Bu ölümden gafil olmamak lazım. Ölümün insanı ansızdan bastırmasına fırsat vermemek lazım. Kimisini meyhane köşesinde yakalar, kimisini kumar masasında yakalar, kimisini işinin başında yakalar, kimisini köşkünü yaptırır içine girmeden yakalar. Belli olmaz nerede yakalayacağı. Peşimizde dolaşıyor çünkü. Ona hazırlıklı olmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki "Üzkürü hazimel lezzat." O lezzetleri kesip bitiren, koparan o ölüm denilen olayı hatırında tutun, unutmayın. Yad edin, zikredin. Ölümü zikredin. Ölümü zikretmek biraz tüyleri diken diken ediyor. İnsanın keyfini kaçırıyor. Ağzının tadı kalmıyor. Yani şimdi güzel güzel gülüp dururken insana bir hüzün çöküyor. O güldüren şeytan ve nefis. O hüzün daha iyi gülmekten. Ölümü düşünmez de dolu düzgün gider de insan gafil yakalanırsa, ondan sonra cehenneme giderse daha mı iyi olur? Yoksa şimdiden o işin telaşına düşüp de kendisine çeki düzen verirse daha mı iyi olur? Allah-u Teala Hazretleri bu dünyanın nimetlerini de insanlar için yaratmıştır. Ama helal yolunu göstermiştir. Helalinden alırsın, buyur afiyet olsun ye. Elma da yersin, tatlı da yersin, efendim rahat da edersin. İstirahat zamanında var, ibadet zamanında var. Yani Allah-u Teala Hazretleri geceleri hiç uyumayın, gündüzleri hiç şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye bize takatimizin fevkinde bir şey yüklememiş ki. Benim istediğim usule göre yaşayın diye buyurmuş. Öyle olduktan sonra her şey bir nimet de var. Süt içersin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz severdi sütü, işte sünnettir diye sevap olur. Nimet yersin, ya Rabbi sana çok şükür bu nimetleri bize verdin dersin, Allah nimeti daha ziyade eder, daha çok verir. Adamcağızın birisinin evi taşıyormuş böyle mutfağı yiyeceklerle, içeceklerle, çeşitli nimetlerle. Üzülmüş, Allah Allah demiş, ben dünyaya mı gark oldum, bu böyle derece derece beni Allah yolundan alıkoyup da sonunda cehenneme götürecek bir imtihan hadisesi midir, bir istidraç mıdır diye gitmiş bir alim zata sormuş. Demiş evde öyle bir bolluk var ki bu bolluktan endişe ediyorum, arkasında bir bilmediğim bir pürüz mü var diye endişe ediyorum demiş. Evladım demiş, ekmek al da demiş sokakta biraz ekmek ye demiş o zat. Bir hafta sonra gene gel bana demiş. Bir hafta sonra gitmiş. Nasıl demiş? Azaldı mı evin nimetleri? Yok efendim demiş. Eskiden daha çok kaynıyor demiş mutfağımız, evimiz, elimiz bolluk içinde, nimet içinde. Ne demiş, ben sana ekmek ye dedim ya sokakta. Yedim demiş. Peki demiş, yere kırık dökülmedi mi? Efendim işte önüme şöyle bir mendil gibi bir şey tuttum. Kimse görmediği zaman da ısırdım. Bir keresinde bir kırık sıçradı, yere düştü de onu aradım aradım bulamadım. Kimse basmasın diye etrafını taşla çevirdim demiş. Git evladım demiş, git. Senin nimetin lütuftan demiş. Kahırdan değil, senin nimetin lütuftan demiş. Sen edebinden dolayı kazanıyorsun demiş. Yani Allah-u Teala Hazretleri mahrum etmez. Dünyada da verir, ahirette de verir. Gönlünü bağlamayacaksın. Gaye bu değil. Gaye ev sahibi olmak değil, gaye apartman sahibi olmak değil, para sahibi olmak değil, gaye Allah'ın sevgili kulu olmak. Allah'ın sevgili kulu oldun mu ne mutlu. Allah sevgili kuluna nasıl isterse öyle yapar, o da nasıl isterse öyle olduğuna razıdır. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der sevgili kulu. Mühim değil yani, ister olmuş ister olmamış diye düşünür. Asıl Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kollamakta titizlenir. Ben böyle yaparsam Allah benden razı gelmez, ona titrer. Ben şöyle yapıyorum, şu kula zulmediyorum, buna haksızlık yapıyorum, şunun hakkını çiğnedim, belikisine şeyini vermedim, aman böyle yaparsam ne olur benim halim, bir gün gelip hesap vereceğim diye onu düşünmeli insan. Aklı bu olmalı. Aklı fikri böyle şeyde olmalı. O zaman bakarsın bir verirsin on gelir. Yemin ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vallahi sadaka vermekten mal azalmaz diye. Resulullah boş yere yemin eder mi? Bire en az 10 var. 700 var, 700'den var, fazla var. Bir gayri hesap var. Hasılı dünyayı hedef olarak almayacağız, sokmayacağız. Hedef, bir tek hedefimiz var. Allah-u Teala Hazretlerinin hoşnutluğu. Allah bizi sevsin diye çırpınacağız. Mal da vasıta, ilim de vasıta, yaşayış da vasıta, hayat da vasıta, her şey o rızayı kazanmakta birer alet ve vasıta olarak kullanılacak. Elde ettiğimiz şeyi helalinden elde etmeye çalışacağız. Haram yola sapmayacağız. Haram yola saparsan artmaz. Geçende de anlatmıştım. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Küfe Mescidine girerken mescidin kapısında bir adam duruyormuş. Tut şu hayvanı demiş yularıyla. Vermiş hayvanın yularını adamın eline, içeri girmiş, namaz kılmış. Çıkarken de 5 dirhem eline hazırlamış şöyle. Sen onu tuttun, bekledin diye para verecek adama. Dışarı çıkmış, bakmış ki ne at var ne adam. Aramışlar biraz, bakmışlar karşıda at duruyor. Atın yanına varmışlar, bakmışlar ki dizginleri çalınmış. Git demiş, çarşıdan bir dizgin al demiş Hazreti Ali Efendimiz yanındaki zata. O da gitmiş çarşıdan aramış taramış, bir dizginle gelmiş. Bakmışlar ki atın eski dizgini. Demiş hayrola buldun mu, nerede buldun? Hayır efendim demiş, satın aldım. Dükkan dükkan ararken bir dükkanda bunu buldum, parasını verdim aldım. Birisi gelmiş 5 dirheme satmış ona demiş. Onun üzerine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ey insanlar, aklınızı başınıza toplayın. Bakın bu adamdan ibret alın. Bu adamın kısmeti 5 dirhem almaktı bugün. Eğer kapıda bekleseydi işte 5 dirhem elimde ben verecektim. Helalinden geçecekti eline. Kapıda beklemedi, acele etti, kötü huyluluk yaptı. Allah'ın haram kıldığı yola saptı. Dizgin takımını çaldı, sattı. Eline geçen 6 dirhem değil, gene 5 dirhem. Nasibinden fazlası olmuyor. Onun için sakın ha fazla kazanacağım diye harama sapmayın. Hiç bozulmaz iş. Neyse o. Gelecekse gene gelir, gelmeyecekse yine gelmez. Üçüncü cümle. Ve aceben li dahikin. Şu gülen kimseye şaşılır ki mele'e fihi, ağzını doldurarak gülüyor. Fih burada ağız demek. Mele'e fihi, ağzını doldura doldura bazı insan böyle kahkahayla güler. Yani şöyle bir tebessüm etmek vardır kibar kibar. Peygamber Efendimizin gülüşü tebessüm idi. Tebessüm tarzındaydı. Kahkahayla gülmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Koca bir kahkaha atar bazı insanlar, bina çınlar. Alt kattan üst kattan herkes duyar yani böyle. Kah kah kah kah. Böyle gülmedi Resulullah Efendimiz. Tebessüm tarzındaydı gülüşü. Ağzını doldura doldura gülen şu kimseye şaşılır ki la yedri, farkında değil, bilmiyor. E erdallahu em eskatahu. Hoşnut mu ediyor? Memnun mu etti? Yoksa kızdırdı mı? Onun farkında değilken nasıl gülüyor? Rabbinin memnun ettiğini bilse gülse helal olsun, hoş olsun. Çünkü Mevla'nın hoşuna gidecek işi yaptı da ondan gülüyor diyelim. Ama iş belli değilken o gülme esnasında Allah ona gazap mı ediyor, sakat mı ediyor, kızıyor mu, ceza mı tereddüt ediyor, onu bilmeden gülene şaşılır diyor. Demek ki bütün bu sözlerin altında yatan mana nedir? Aklını başına topla, gafil olma, seni gören var. Dünyanın peşine dalma, dünyanın peşinde dolu düzgün, ölçüsüz, düzensiz, frensiz gitme. Ölüm peşinde senin. Sen dünyanın peşindesin, ölüm senin peşinde. Hani balık küçük balığı kovalarmış, arkasından daha büyük balık onu kovalarmış. O onu yutayım derken daha büyük balık onu gelir arkadan yutuverir. Ölümü hatırdan çıkartma. Ve gülerken de öyle ağzını doldura doldura gülme. Bilmiyorsun ki Allah'ı hoşnut mu ettin? Allah-u Teala senden razı mı, hoşnut mu, değil mi? Onu bilmeden ne zaman gülecekmiş insan? Sıratı geçtiği zaman gülecekmiş. O zaman bir gülecekmiş ki sırat köprüsünü geçti, bitti. Gülüş o zaman işte. Neden? Cehennem geride kaldı. Cehenneme düşmeden kurtuldu, cennete dahil oldu. Hemen zühziha anin nari ve udhilel cennete fakat faz. Kim cehennemden kurtulursa, cennete dahil olursa işte o kurtuldu. Gerisi hepsi laftan ibaret. Sen istediğin kadar edebiyat yap burada. İstediğin kadar çırpın, istediğin kadar kendini mazur göstermeye çalış, istediğin kadar efendim tavır takın, çalım sat, efendim zahirini kolla şey yap. Cehennemden kurtulabiliyor musun? Cennete girebiliyor musun? İşte o zaman yani akla kara o zaman belli olacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi rızasına uygun ömür geçirmeye muvaffak etsin. Nasıl vakit? 45 dakika oldu. Urce bi hatta zahartu bi müsteven esma'u fihi sarifel aklam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bu hadis-i şerifinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre buyuruyor ki ben miraca çıkartıldım, yükseltildim böyle ve öyle bir noktaya geldim ki orada takdir, mukadderat kalemlerinin yazı yazarken çıkardığı cızırtıları duymaya başladım. Yani o cızırtıların, o kalem seslerinin duyulduğu yere kadar yükseldim. Buralarda fazla söz söylemek bize düşmez. Yani bilmeyen bilmediği şeyi ne kadar anlatsa olmaz. Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Yedi kat semayı geçti. Eski peygamberler gelmiş geçmiş peygamberlerle hepsiyle her semada görüştü. Cenneti gördü, cehennemi gördü. Allah-u Teala Hazretleri onu meleklerin bile geçmediği yerlerden geçirdi. Cebrail Aleyhisselam'ın durakladığı yerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ileri geçti. Cebrail Aleyhisselam diyor ki bir adım daha yaklaşsam muhakkak bile yanardım yani. Bir adım daha ileriye gitmeye takati tahammülü olmayan yerlerden Allah-u Teala Hazretleri geçirdi Resulullah Efendimiz'i. Aşikare gördü Rabbil İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Allah-u Teala Hazretlerini aşikare gördü. Cemali ba kemaliyle müşerref oldu. Nasıl? Ahirette yolunca gidersen sana da bana da Allah nasip eylesin. İnşallah görürsün. Yolunda gitmezsen vah yazıklar olsun. O zaman ne kadar diz dövse yeridir. Bundan çıkan şey iki ibret hatırıma geliyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir beşere nasip olmayan bir mertebeye ulaştı Miraç ile. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ne kadar iftihar etsek az. İftihar-ı kafi değil. Eteğine yapış. Eteğine yapış. Aykırı gitme. Onun yolu bu tarafa doğru, sen tutturmuşsun başka bir yol. Yolunca yürü. Eteğine yapış, izinden git ki sana şefaat etsin. Düşe kalka gitsen bile döner bakar. Bu düşüyor işte der, elinden tutar şey yapar. Ama aykırı gidersen olmaz. Bir bu. Peygamber Efendimiz, peygamberlerin ve bütün insanların seyyididir. Seyyidül evveline vel ahirindir. Ne mutlu bize ki Allah-u Teala Hazretleri bizi onun ümmeti kıldı. Bu şerefin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Buna şükrü etmesini bilenlerden eylesin. Bunun da şükrü nedir? Bu nimetin şükrü Resulullah'a hüsnü ittibadır. Resulullah'a uyarsan demek ki bu nimeti idrak ediyorsun da arttırır Allah-u Teala Hazretleri ecrini. Ama yolunca gitmezsen o zaman işin zor. Birincisi bu. İkincisi, Müslümanın miracı namazdır. Yani ahirete kalmadan iş, bu dünyada da müminin miracı namazdır. Sen ki miraç eyleyip kıldım niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Süleyman Çelebi böyle ifade eylemiş beytinde. Sen ey Resulüm geldin, miraç eyledin, benim huzuru alime dahil oldun, ümmetinin miracını da namazı kıldım, namaz kıldım. Ümmetin de namaz kıldı mı miraç etmiş olurlar. Namaz müminin miracıdır. Allah-u Teala Hazretlerine miraç ediyoruz biz namazla. Etmemiz lazım yani. Dünya fikrini bir tarafa koyup da namazı öyle kılmamız lazım. Namazın kadrini, kıymetini bilelim. Namazı bir angarya gibi kılıyorsak demek ki daha hamız. Daha kabuğumuz yeşil. Daha içimizde bir tatıyoruz. Ekşiyiz daha. Namazın zevkine varmışsan tamam, olgunlaşmaya başlamışsın demektir. Namazın miraç olduğunu bilip, Allah-u Teala Hazretleri huzurunda olduğunu bilip, Allahu Ekber dediğin zaman, Ya Rabbi sen her şeyden daha ulusun, daha büyüksün, senin huzuruna geldim, bak senin karşında kul olduğum için, kölen olduğum için, mahlukun olduğum için elimi bağladım, boynumu büktüm, senin huzurunda duruyorum Ya Rabbi diye namazı öyle kılıp, eğildiği zaman o zatın huzurunda eğildiğini bilip, secdeye kapandığınız zaman o şerefli pak alnını onun için yere koyduğunu bilip, namazı öyle zevkle kılanlardan eylesin Allah. Amin. Ürüce bi ile semai. Fema merertü bi semain illa vecettü fi hesmi mektuben. Muhammedur Resulullah ve Ebu Bekir'in Sıddîku kalbi. Miraç gecesini anlatıyor bu hadis-i şerifinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyuruyor ki semaya çıkartıldım Miraç'ta. Göğe çıkartıldım. Göke yükseltildim. Semaları geçti ya. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema. Hepsini geçti. Her birinden geçerken ileru emrolurdu. Ya Muhammed gel beru. Her semaya geldiğim zaman hangi semadan geçersem orada ismimi yazılı görürdüm. Muhammedur Resulullah diye diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Ebu Bekir Sıddık da arkamdaydı diyor. Şimdi bu da izahda diyor ki Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh eşare bihi ila hilafetihil kübra. Bunda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den sonra onun halifesi olacağına işaret vardır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işareten kendisinden sonra Ebu Bekir Sıddık'ın halife olacağını beyan buyurdu. Kendisi hastalandığı zaman mihraba Ebu Bekir Sıddık'ı geçirdi. Bu ifadede de yine Ebu Bekir Sıddık'ın Peygamber Efendimiz'den sonra halife olacağı vardır. Burada bir şeye işaret etmek isterim ki peygamber vefat etti. İslam devam ediyor. İnsanlar dünya üzerinde yaşadığı müddetçe İslam devam ediyor. Peygamber de Allah'ın sevgili bir kulu olduğu için hasretlik bitsin diye Allah-u Teala Hazretleri onu huzur-u alisine aldı. Bu dünya hayatından terhis eyledi. Bu bir zor vazifeydi, sıkıntılı iş idi. Bu dünya hayatından aldı. İslam Peygamber Efendimiz'den sonra da devam edecek tabi. Yani peygamber öldü, İslam bitti diyebilir miyiz? Denmez. Ondan sonra da kim hangi hocaya tabi olursa o hocadan sonra da yine bu iş bitmez. Uramatu sabiyye fi sigarihi ziyadetun fi aklihi fi kiberihi. Kişinin çocuğu olur, yaramaz olur, öf dersin, tokat atarsın, şey yaparsın. Bak böyle yaramaz çocuklar için Peygamber Efendimiz ne demiş? Uramatu sabiyye. Urame şiddetli, böyle hareketli olması, huysuz, hırçın olması çocuğun, ele avuca sığmaz olması. Küçüklüğünde böyle olması çocuğun büyüklüğünde aklının çok olacağını gösterir. Onun için ona göre terbiye et. Çocuğun yaramazsa Allah'a hamd et. Ya Rabbi çok şükür ki bunda bir fikir, bir akıl var. İnşallah ben bunu güzel terbiye edeyim de iyi bir kul olsun. Allah'a iyi kulluk etsin. Arkamdan hayrül halef olsun da ben mezara girdiğim zaman benim defteri amalim kapanmasın. Bunun yaptığı iyi işlerden dolayı benim defteri amalime de bu çocuğu o baba yetiştirdi diye ecir yazılsın. Maşallah bunun aklı iyi olacak, dur bak ben şunu iyi yetiştirmeye gayret edeyim, malım feda olsun, canım feda olsun, bu evladı iyi yanında diye bir gayret göstermeye değer. Urudet aleyye ucuru ümmeti. Diğer hadisi şerifte ki bu hadisi Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet eylemiş, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bana ümmetimin ecirleri, sevapları arz olundu. Arz olunur. Yaptığı ameller hattel kazatu yukhricuher raculu minel mescid. Mescitteki bir çöpü alıp böyle dışarı çıkması bile arz olunur. Sen mescitte bir çöp gördün, burada kalmasın, burada Müslümanlar namaz kılıyorlar dedin. Avucunu aldın, dışarıya attın ya, o bile Resulullah'a arz olunur. Ümmetinden filanca hayır sahibi o çöpü aldı, dışarıya attı diye. Yani bunda neye işaret var? Senin yaptığın şey senin peygamberine arz olunuyor. Biliniyor yani, gösteriliyor. Ve urudet aleyye zünubu ümmeti ve ümmetimin günahları da bana gösterildi. Ve gösterilir. Başka bir hadis-i şerifte geçmişti ki kulların amelleri dergah-ı izzete pazartesi, perşembe günü arz olunur. Toplanıp hani benzetmek gibi olmasın. Büyük dairelerde çalışanlar bilirler. Bir evrak imza kartonları olur. Onların içine evrak biriktirilir. o kartonlar alınır, genel müdürün, bakanın, neyse paşanın huzuruna, böyle her seferinde şunu imzala, şunu imzala, şunu imzala diye çıkılmaz da biriktirilir, biriktirilir, imza kartonları birden getirilir, hatta açıverilir, kartonu getiren açıverir, o zat-ı muhterem altına imza eder, ondan sonra öbür sayfayı açar, onu imzalar filan, imzalar bitince bitti mi evladım, bitti, alır götürür. Pazartesi perşembe arz olunur Allah-u Teala Hazretlerine kulların amelleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazartesi perşembe oruç tutardı. Oruç tutmayı bize tavsiye ederdi de izah olarak derdi ki ameller pazartesi perşembe günü arz olunuyor. Ben o zaman oruçlu olmayı tercih ederim. Yani amelim Allah-u Teala Hazretlerine arz olunurken iyi bir hal üzere olmayı. Böyle oruçlu, günah işlememeye gayret ediyor. Aç durmuş. Ağzın içi kokuyor açlıktan. Allah rızası için yemekten, içmekten, kötülüklerden kendisini tutmaya çalışıyor. Pazartesi, perşembe Allah-u Teala Hazretlerine arz olunur. Cuma günü de ümmetin fertlerinin amelleri peygambere arz olunur ve ana babalarına arz olunur. Bak senin dünyadaki çoluk çocuğun peygamberler için de senin ümmetinden filanca bak şöyle yaptı diye cuma günü arz olunur. Ve onlar o geride kalanlarının yapmış oldukları hayırlardan memnun ve mesrur olurlar. Neşeleri artar, nurları artar. Yaptıkları kötülükler de arz olunur. Onlara da üzülürler. Vah bizim oğlan gene şu haltı karıştırmış, bunu yapmış diye yani. Üzülürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan korkun da mevtanızı ezalandırmayın. Allah Allah. Ne kadar hikmetli bir söz ki hayırsız evlat öldükten sonra bile babasına eza veriyor. Hayırsız evlat öldükten sonra bile babasına eza veriyor. Mezarında hani kemiklerini sızlatma babanın derler ya, demek o hadis-i şerifi okumuşlar da o sözü söyleyenler ondan demişler. O halde buradan bize çıkacak ders hayırlı evlat yetişmez. Yetiştirmeye çalışacağız. Mezara girdikten sonra bu tarafa bir karımız yok. Bir şey yapamayız. Döndüremeyiz. Bir şey diyemeyiz. Girersek rüyasına gireriz. İkaz ederiz. Edilirse o kadar olur. Allah müsaade ederse. Başka hiçbir şey yapamazsın. Ama bu dünyada şimdi evladını iyi yetiştirebilirsin. Mezarda kemiklerini sızlatmamasını istiyorsan evladına sahip ol, iyi yetiştir. İyi yetiştirirsen hem eza cefa görmekten kurtulursun hem de onun yaptığı her iyilik sana yazılacak. Namaz kıldı, bunu kim yetiştirdi? Babası yetiştirdi. Yazılacak. Kur'an okudu, yazılacak. Sadaka verdi, yazılacak. Cihad etti, yazılacak. Bütün hayırlarının bir kopyası senin defterine yazılacak. Hayırlı evlat kadar büyük sermaye olmaz. Hayırlı evlattan daha büyük bir sermaye tasavvur edilemez. Milyonlar bırakılsın, hayırsız evlat onu harcar gider. Milyonlar bırakılsın, senin için bir hayır yapılmaz arkanda. Hayırlı evlat, bak ölümünden sonra bile babasının neşesini arttırır, babasının sevabını arttırır. Hesap kitap olduğuna göre belki o artan sevaptan cennete girmesine sebep olur. Şefaat edecek. Hayırlı bir evlat yetiştirirsen babasını bırakır mı hayırlı evlat? Allah-u Teala Hazretleri bize önemli iş ile önemsiz işi görme basiret. Yani bir tarla, bir bahçe alırız da onu imar edeceğiz. 2 kilo domates alacağız, 3 kilo erik yetiştireceğiz diye helak ederiz kendimizi. Evlatlar sokaklarda kendi kendine büyüyen ısırgan otları gibi, dikenler gibi büyür. Ya çocuğunu tut, sermayen Allah vermiş. Bak kimisi çocuk istiyor, vermiyor Allah. Ah bir çocuğum olsa diye gidiyor efendim yetimhanelerden şuradan evlat edinmeye çalışıyor. Sana evlat vermiş. Onu iyi yetiştirmeye çalışsana. Allah-u Teala Hazretleri gönlümüzün kilidini açsın. Gözümüzün perdesini açsın. Kulağımızın tıkanıklığını gidersin. Elimizin, ayağımızın bağlılığını gidersin de yolunda iyi kulluk yapmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Rabbena istecib li avatina ve atina su'lena ve eminna ila muradatina bi hürmeti esmaikel hüsna ve evsafikel ulyâ ve bi hürmeti habibikel Mustafa ve bi hürmeti esrâ resûretil Fatiha.